Przemysław Nowak. Zazwyczaj się to robi w ten sposób, iż na miejscu się bada takim testerem narkotykowym, a następnie odbywa się badanie w szpitalu. Badanie co do zawartości kokainy w organizmie nie pozostawiło jednak wątpliwości, dlatego Dariusz K. został zatrzymany. Wczoraj usłyszał zarzut wypadku ze skutkiem śmiertelnym pod wpływem narkotyków. Dziś sąd z obawy matactwa przychylił się do wniosku o areszt, a prokurator Nowak przekonuje. Materiał dowodowy wskazuje, iż doszło do wielorakiego naruszenia tych zasad bezpieczeństwa. Dariusz K. nie odniósł się do stawionych mu zarzutów. Powiedział, że niczego nie pamięta, nie złożył wyjaśnień, nie odpowiadał też na pytania prokuratora. Grozi mu do 12 lat więzienia. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Amerykański żołnierz, który przez 5 ostatnich lat był więziony przez talibów, wraca do służby. 28-letni sierżant Beau Bergdahl wrócił do kraju zaledwie 1,5 miesiąca temu. Został uwolniony za 5 członków Al-Kaidy. Teraz będzie służył w jednostce odpowiedzialnej m.in. za programy bezpieczeństwa we współpracy z takimi państwami jak Meksyk, Kanada i Wyspy Bahama. Relacja Jana Pachlowskiego. Beau Bergdahl pomyślnie zakończył wszystkie badania medyczne oraz psychologiczne w szpitalu wojskowym San Antonio. Teraz będzie mieszkał w koszarach wraz z innymi żołnierzami. W dalszym ciągu przeciwko niemu prowadzone będzie śledztwo dotyczące zniknięcia w 2009 roku i dostania się do niewoli. Pojawiły się głosy, że Bergdahl samowolnie oddalił się od jednostki, czego efektem było porwanie. Jego uwolnienie negocjowane było przez wiele miesięcy. Amerykanie w tej sprawie prowadzili rozmowy z talibami przede wszystkim za pośrednictwem Kataru. Bergdahl został przejęty przez siły specjalne Stanów Zjednoczonych we wschodnim Afganistanie. W wyniku specjalnie zaplanowanej i dokładnie przygotowanej operacji w zamian władze USA oddały 5 członków Al-Kaidy, którzy przetrzymywani byli w Guantanamo. Decyzja o wymianie więźniów, za którą stał Biały Dom, była w Stanach Zjednoczonych przez wiele środowisk bardzo krytykowana. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. I na koniec tego serwisu Trójki o kawie. Przeciętny, dorosły Polak wypija jej coraz więcej. Teraz średnio już 95 litrów rocznie. Warto więc wiedzieć, jakie błędy popełniamy najczęściej przy parzeniu kawy. Nasz reporter pytał o to specjalistę. Z ekspresu. Latte. Ice coffee. To zimna kawa z gałkolodów. Jest dość słodka i bardzo dobra. Jakie najczęstsze błędy popełniamy przy sporządzaniu kawy? Przede wszystkim mielimy dużo tej kawy i przytrzymujemy zmieloną kawę w słoikach czy w torebkach. Adam Musiatewicz, trener baristów. Największym wrogiem zmielonej kawy jest powietrze. Drugim jest trzymanie tej kawy w lodówce. Kawa jest narażona na wilgoć. W momencie, kiedy wkładamy i wyjmujemy ją z lodówki, następuje gwałtowny skok temperatur. W torebkach skrapla się woda. Kawa chłonie tą wodę, przez co też traci właściwości. Trzeci błąd. Staramy się wyłącznie robić kawę w jeden sposób, tą naszą tradycyjną polską fusiarę. Od praktycznie XVIII wieku ludzie wymyślili niewiarygodne sposoby na zaparzanie kawy bez fusów. I naprawdę nie jest to drogie. Tematem kawy zajmował się nasz reporter Andrzej Bajgus. W Trójce kolejne wiadomości o 20:00. Zapraszamy. Ja bym dobrze, największym błędem jest picie kawy rozpuszczalnej, no ale to jest kwestia gustu. 95 litrów, prawda, panie redaktorze, dużo? No, jak się popatrzy, jaką objętość zajmuje 95 litrów, to sporo dość. Można by w tej kawie popływać. No dobrze, teraz o sporcie. Tomasz Gorazdowski. W Tour de France dziś dzień przerwy. Michał Kwiatkowski, jak i pozostali kolarze w peletonie, odpoczywa. Michał, wspominając jednocześnie swoją nieudaną próbę zwycięstwa na wczorajszym etapie. Tak mnie to mocno motywowało, żeby nie tylko walczyć o zwycięstwo etapowe, ale też o założenie żółtej koszulki lidera. Widzimy, że trzeba po prostu próbować, bo czasem takie odjazdy dojeżdżają do mety. Dzień wcześniej Tony Galopin dojechał do mety. No, warto było spróbować. No, zebrałem cenne doświadczenie, wiem już jak to jest. Alberto Contador, który ucierpiał wczoraj w Kraksie na 10. etapie, poleciał już do Madrytu na zabieg i na rehabilitację. Jest spora nadzieja, że kolarz będzie w pełni sprawny na wyścig Vuelta Espania, który odbędzie się w przyszłym miesiącu. Były mistrz świata w tenisie stołowym, Szwed Jörgen Persson, będzie grał od tego sezonu w polskiej Superlidze. Będzie bronił barw klubu ZKS Zielona Góra. Nie byłoby w tym nic dziwnego, bo przecież przyjeżdżają do nas siatkarze, koszykarze czy piłkarze. Dlaczego nie miałby przyjechać pingpongista? Zaskakujące jest to, że ja grę Szweda pamiętam z młodych lat. Ma już 48 lat, a gra jak z nut. 7-krotny olimpijczyk, mistrz świata. Miło będzie go obejrzeć w akcji w Zielonej Górze. Piłkarscy mistrzowie świata przylecieli dziś do ojczyzny. W Berlinie pod bramą brandenburską witały ich setki tysięcy kibiców. A w tym samym czasie spokojnie, po cichu do Manchesteru przyleciał trener Louis van Gaal, by rozpocząć pracę z zespołem United. Nadzieje w Manchesterze wielkie, choć tylko w połowie miasta. Ci kibicujący City zapewne mówią Holendrowi skuś baba na dziada. Thank you. Jeszcze był starszy od Perszona, Jan Ove Waldner. Też ale na pewno go pamiętasz. No, ale może teraz na ambicje młodszy kolega mu wszedł. Zobaczymy, co się wydarzy. Jeśli chodzi o pogodę, to wydarzy się w niej dużo tej nocy, zwłaszcza na Podkarpaciu i w Małopolsce, bo tam niebo przykryją chmury. Z tych chmur piękne błyskawice, ale proszę uważać. Burze mogą być gwałtowne. Burzom może towarzyszyć grad, silny wiatr. Od 13 do 16 stopni tak temperatura w Polsce tej nocy. Jutro bez deszczu na Dolnym Śląsku i na Podlasiu. Poza tym chwilami będzie się znów chmurzyć, a na Mazowszu i południowym wschodzie zagrzmi. Najcieplej w Rzeszowie 29 stopni, we Wrocławiu 28. Najchłodniej w Trójmieście tylko 22. Trójka. Program trzeci. 8 minut po 19. Dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny. My, to znaczy Agnieszka Stępień, Iwanka Kunewa, Dariusz Pieruk i Krystian Hanke. I dziś znów połowa pełnej obsady Magla, więc jeśli w tamtym tygodniu był Giel, no to w tym tygodniu Ma. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, a co to? Kiosk zamknięty? Przerwa na opalanie. A co potrzeba? Nową kartę SIM. Muszę zmienić numer telefonu, ci wielbiciele, rozumie pan? No właśnie nie rozumiem. No wie pan? No bo po co pani nowa karta, żeby zmienić numer? Przecież to bez sensu. Tylko oręczna kartę. Nie musisz kupować karty SIM, jeśli chcesz zmienić numer telefonu. Wystarczy w telefonie wstukać kod *660*#. Zachowasz środki na koncie, usługi, pakiety i kontakty na karcie. Numer błyskawicznie zmienia się z Orange. Szczegóły na orange.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. Brutality. Don't do me.

man told me today. She said, baby, I still love you. Love you in the same way. But you gotta take care of business like you're supposed to do. I ain't got no other choice. I got to replace you. You better listen to me, baby. Hear what I say. If you can't TCP, you got the TYA. She's done telling me about a friend whose name is Mary Jane. She said that her husband buys her everything. I tried to make her see the place where money wasn't where it's at. She said if you ain't got none, huh, think you better get your hat. Ow! People, listen to me. Hear what I say. If you can't TCP, you got the TYA. Bobby Patterson i TCB or TYA. To jest 69 rok. Już brzmienie bębnu zdradza to, co się będzie działo później, w drugiej na przykład części, bo właśnie takie bębny najczęściej były wycinane w latach 90. w muzyce nie tylko hip-hopowej, ale także i popowej, czy właśnie soulowej, tej późniejszej, nowo-soulowej. Bobby Patterson, który produkował m.in. w Fontelle Bass, a teraz kilka nagrań, które kiedyś już znalazłem na jakichś starych płytach winylowych. Dzisiaj dzięki składance This Is Northern Soul, tam są trzy części tej płyty. Powróciły do mnie i bardzo się cieszę, bo przypomniałem sobie o Lou Pride'zie. To jest pan, który zaczynał tak naprawdę grając bluesa gdzieś w Chicago. Później ten jego blues stał się coraz bardziej eklektyczny. W latach 90. pracował z Curtisem Mayfieldem. No a przypomniałem sobie też z tego powodu, że to bardzo często samplowany i wycinany utwór. Mówię o utworze I'm Coming Home in the Morning, Lou Pride. Zaraz po nim Stormy. To też taki artysta, który no, na pewno nie jest tym artystą pierwszoplanowym. Natomiast ważny w latach 90., bo też często cięty, często znęcano się nad tymi pieśniami, samplując w utworach no, głównie hip-hopowych. Stormy to jest nagranie z 97 roku, The Devastator. To jest postać związana z wytwórnią Twilight Records, a mówię to dlatego, że właśnie w tej wytwórni zaczynał Donny Hathaway, gdzie pisał po prostu piosenki dla różnych wykonawców. Stormy, wcześniej Lou Pride. We'll be right back. see the call from my woman, telling me she was feeling bad. She didn't know what to do. She was all alone, wanted me to come home. She was feeling sad. Let me tell you, baby, I'm coming home in the morning. Yes, I will. I'm coming home in the morning. Right on, baby. Oh, yes, I will. I wrote my baby specialty and told her I didn't know her love was that strong. If she's not just a little patience, baby, I was surely coming home. And I'm coming home in the morning. Oh, yes, I will. I'm coming home in the morning. Hold your worried hand. I'm gonna ease the pain in your heart. Never more will I trouble this land. So I'm coming home. Oh, baby. The Devastator to jest pies 67 roku, na pewno już pod wpływem Jamesa Browna. No świetnie brzmiące bębny. Właśnie tak brzmiące bębny, tak często wycinane w latach 90. czy pod koniec 80. Tak zwane breaki. No bez tych tak brzmiącego werbla na pewno hip-hop lat 90. nie brzmiałby tak doskonale. To właśnie w latach 90. pojawiło się samplowanie już na ogromną skalę, bo wcześniej używano się automatów różnych perkusyjnych, no ale właśnie te bębny z lat 60. brzmią niepowtarzalnie. To był Stormy. Ja dalej przechodzę do pieśniarzy mniej znanych. Arthur Conley to jest pan, który posiadał bardzo znany utwór Sweet Soul Music, często pojawiający się chyba nawet gdzieś w reklamach, często także w innych wersjach nagrywany utwór Sweet Soul Music. Natomiast ja tutaj sięgnąłem do znakomitej zresztą składanki Atlantic Unearth. To są czteropłytowy taki pak, który zbiera różne single wydane właśnie dla wytwórni Atlanta. I tu znajduje się Sweet Soul Music, ale wybrałem Rome Wasn't Built in a Day, bo myślę, że to troszkę mniej znana pieśń, a świetnie zaśpiewana, pasuje do tego naszego magla soulowego znakomicie. Kolejna bardzo dobra składanka to odsłona z muzyką z Michigan, bo tych odsłon jest kilka. Mówię o serii Searching for a Soul. I stamtąd pan, który, no, próbowałem znaleźć jakiekolwiek informacje. Doszukałem się tylko chyba dwóch dokładnie singli tych winylowych, siedmiocalowych. Poza tym żadnych informacji, żadnych płyt. Mówię o panu, który nazywa się Manuel B. Holcomb. Natomiast no, wyróżnia się spośród tej całej składanki. No, będzie wiadomo za chwilę tak naprawdę dlaczego, bo śpiewa znakomicie. I stayed away too long. Manuel B. Holcomb, wcześniej Arthur Conley. Thank you. Tak właśnie brzmiał Manuel B. Holcomb. To też nagranie z końca lat 60., no może początek lat 70. No i teraz dwa tak naprawdę przeboje, bo z jednej strony I Cats, zespół stworzony przez Tina Turner oczywiście i Ike'a Turnera. To był zespół towarzyszący, tak naprawdę chórek towarzyszący temu duetowi. No i przewinęło się tych wokalistek przez ten zespół. Nie zdołałem tu policzyć, myślę, że ponad 50 spokojnie. Wybrałem utwór, po pierwsze, często samplowany. Chyba najbardziej znany sampling to z Salt and Pepper z 93 roku, ich wielki hit Shoop. Chodzi mi o utwór I'm Blue, The Gong Gong Song. A zaraz później kolejny wielki duet, Sam and Dave. No, oni pojawiali się w naszych audycjach, tych czarnych, w utworze Hold On, I'm Coming. Lata 60. cały czas. Yeah. Teraz, no z jednej strony utwór mi wcześniej zupełnie nieznany, At the Hotel Eunice Collins nazywa się pani. Próbowałem znaleźć jakieś informacje, nie udało się. A to za sprawą, ten utwór wpadł do mnie za sprawą składanki Loving on the Flipside. Już kiedyś przynosiłem do studia, bo to składanka wyśmienita, zawierająca no ponad 20 utworów wcześniej zupełnie nie publikowanych na jakichś większych płytach czy nawet składankach. No to wszystko za sprawą wytwórni Now Again, do której często zaglądam. No, a z drugiej strony postać bardzo uznana i no, też popularna gdzieś, Salomon Burke, w utworze, w przeboju tak naprawdę, Got to Get Off My Mind. To są lata 60., na pewno lata 60. Pan inspirował się bardzo przez dłuższy czas muzyką gospel, ale także bluesem i rockiem, ale wydaje mi się, że w tych utworach właśnie z lat 60. bardzo dużo tej muzyki soul. At the hotel, baby motel, treating me like your hurry, baby. At the hotel. Motel, treating me like I'm for sale. At the hotel, getting motel, treating me like I'm for sale. Out of the fire, into the pain. Why can't you be a 60-minute man? Hotel, getting motel, treating me like I'm for sale. At the hotel, getting motel, treating me like I'm for sale. Would you mind if I demonstrated? I don't want to be left here all frustrated. Sit down, babe, and light a cigarette. I wanna have you at your very best. At the hotel, getting motel, treating me like your hurry, I'm baby. For sale. At the hotel, getting motel, motel, treating me like. Me like was one that you got for hire, and I'm here out of love and affection, and I need your loving reaction. That's at the hotel, take it easy, motel. I'm treating me like you just hide for sale. Me. That's at baby. The hotel. Getting motel, I'm dreaming like you just hide for sale. At the hotel, getting motel. Just a matter of time. You found some. somebody new, and all romance is through. Yes, it is. I'm gonna throw your picture away. Hey, hey! You didn't love me any old way. You found somebody new, and all romance is through. Let me tell you, some folks' love is hard and strong. That's the kind of love that lingers on. Some folks' love is swift and fast. That's the kind of love that'll never last. But we had a love that was in between, and to me it was like a dream. We had to stay together till June. Not a problem wound up a groom. That's why I gotta get you off of my mind. I know it's just a matter of time. You found somebody new, and all romance is through. Listen to me. Someday this old heart of mine, find a love that'll make me shine. Shine like diamonds and gleam like gold. And I'll find someone that'll rock my soul. I gotta get you off of my mind. I know it's just a matter of time. You found somebody new, and all romance is through. Solomon Burke, no wspaniały okres, lata 60. właśnie dla muzyki soul, nie tylko dla muzyki soul, to jest bardzo, bardzo muzyczny czas tak naprawdę. Solomon Burke, Got to Get Off My Mind, to jest ta wersja już z płyty, troszkę dłuższa niż singlowa, chociaż wszystkie te pieśni króciutkie tak naprawdę. A teraz zapraszam Agnieszka Obszańska i Teren Kultury. Teren. Kultura. Dziś wracamy do Wrocławia i przyglądamy się bieżącym wydarzeniom na festiwalu Brave, a ten stwarza wyjątkową okazję do spotkania z kulturami tradycyjnymi, bądź też z ambasadorami tych kultur. Ale przypomnijmy, od czego tegoroczny festiwal wychodzi. W tym roku na scenach królują tancerze. W końcu hasło wywoławcze tegorocznej edycji zobowiązuje, a brzmi ono Święte Ciało. Zatem wyjaśniajmy. Istnieje takie ciało, które rzeczywiście jest święte, a święte w tym znaczeniu oznacza, że to jest ciało, dzięki któremu możemy zgodnie z zapotrzebowaniem dawnym Arystotelesa poznawać samego siebie. Czyli jak mówią moi przyjaciele Tybetańczycy, tak zwane technologie wewnętrzne. Mówi Grzegorz Bral. My w Europie jesteśmy bardzo mocno nastawieni i potrafimy produkować i robić mnóstwo fantastycznych mikroprocesorów, mówiąc po prostu technologii zewnętrznych, ale bardzo mało tak naprawdę poświęcamy uwagi na technologie wewnętrzne. Otóż ciało, ruch, taniec, medytacja, mudry, yoga, tańce świątynne i tak dalej są niezwykłymi narzędziami samopoznania. I ten tydzień to okazja do spotkania z rdzennymi tradycjami z różnych zakątków świata. I zacznijmy od jutrzejszej prezentacji rytualnego teatru ze świątyń Kerali, Mudietu, które jest wcześniejsze niż Katakali, jest teatrem świątynnym, w związku z tym jest absolutnie rdzenny. I mamy Basioak, Randai, czyli kultura z zachodniej Sumatry. Kultura, która łączy w sobie rytualny taniec ze sztuką walki. Bardzo ciekawe. To są absolutnie rdzenne rzeczy. I mamy też Ramę z Delhi, kobietę, która od kilkudziesięciu pokoleń przekazują sobie ten taniec. Pokazała mi w zeszłym roku, jak byłem w Delhi, taniec, w którym Shiva i Sarasvati rozmawiają ze sobą. Jedna strona ciała jest męska, jedna jedna strona ciała jest kobieca. Niebywale interesujące wydarzenie, pokazujące, jak w połowie jesteśmy mężczyzną, w połowie jesteśmy kobietą i jak te siły w nas walczą lub się integrują. To dzisiejsze i jutrzejsze prezentacje na Brave Festiwalu, a na czwartkowy finał Sarpam Tulal, rytuał bóstwa węży z południowych Indii. Według naukowców i antropologów współczesnych jest najstarszym obrzędem religijnym na świecie. Taka jest wersja. Ten obrzęd występuje na południu Indii, w Kerali, i jest obrzędem kultem bóstwa wężowego. Z piasku usypaną mandalę. Mandalę wszyscy wiemy, tylko że ona nie jest taka geometryczna, tylko kolorowym piaskiem usypany jest wielki wąż. Ten wielki wąż pod wpływem muzyków podobno ożywia się i kobiety, dwie tancerki, czy też szamanki, które w tym kulcie uczestniczą, biorą w siebie jakby tego węża. Bardzo stary kult, który jest kultem sprzed męskich religii. Ten kult jest kultem żeńskim i jednocześnie takim, powiedziałbym, naturalnym. I zobaczymy coś, czego nie zobaczymy, czyli węża wstępującego w ciała tancerek. Sarpam Tulal w czwartek na zakończenie. A wszystkie wydarzenia na Brave Festiwalu możemy prześledzić na stronie www.bravefestival.pl. Polecam. W zeszłym roku zmarł William Daron Pulliam, znany jako Darondo, który próbował swoich sił pod koniec lat 60. i 70. nagrywając z różnymi artystami, także jakieś pieśni solowe, a później powrócił odnaleziony w 2006 roku, nagrywając płytę Let My People Go dla wytwórni Ubiquiti. No i teraz wygrzebałem utwór z lat 70., gdzie pan Darondo zaśpiewa w towarzystwie Charlesa Doka Williamsa. Ten utwór znalazł się na składance Street Sounds from the Bay Area. To jest składanka zawierająca nagrania z 75 roku. Tutaj już muzyka soulowa spotyka się powoli z muzyką funkową, ale także coraz bardziej brzmi dyskotekowo. No chyba inaczej jest w przypadku utworu Bumping on Sunset, który wybrałem dla państwa. W drugiej części już nowy utworek, niektóre zaskakująco brzmiące podobnie do tych z lat 60. Darondo. We got it. When we dance, I don't know. got more soul. We got it. Late at night. We got it. We got more soul. We got it. Posłuchaj wyjątkowej okazji. Tylko dziś, tylko przez jeden dzień w Polo Markecie. Lody Augusto Gulliver w białej czekoladzie za złoty 49. Pyszne lody Augusto w mocno pobudzającej cenie. Tylko złoty 49. Tylko dziś, tylko w Polo Markecie. Polo Market, mój ulubiony. Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? Lato w pełni, więc mówię do męża, wyjedźmy gdzieś, kupmy nowy aparat, kosmetyki, zaszalejmy. Tylko od czego zacząć? Od Payback.pl. Wakacje na Tripsta.pl lub bilety lotnicze.pl. Aparat na Agito.pl, a kosmetyki na Douglas.pl. I do tego 1000 punktów Payback w prezencie. To zaczynamy. Zakupy zaczynaj na Payback.pl. Przejdź do sklepów i zyskaj aż 1000 punktów Payback. Szczegóły na Payback.pl. Payback. Codziennie bliżej nagród. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 15 lipca, jest 20. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Walki trwają, a polityczne zabiegi o uspokojenie sytuacji na Bliskim Wschodzie nie dają efektów. 6 godzin trwało tam zawieszenie broni. 19 zarzutów dla ginekologa z Krakowa. Profesor Józef K. odpowie za korupcję, bo według prokuratury brał łapówki od pacjentek. Do Warszawy zjechali arcymistrzowie. Do niedzieli w stolicy potrwa Międzynarodowy Festiwal Szachowy. Zaledwie 6 godzin trwało jednostronne zawieszenie broni w Strefie Gazy, po tym jak Hamas odmówił zgody na rozejm i kontynuował ataki rakietowe, także izraelska armia wznowiła bombardowania terenów palestyńskich. Według nieoficjalnych informacji do porozumienia obu stron próbują doprowadzić władze Egiptu, a w Izraelu są szef niemieckiej dyplomacji i były brytyjski premier Tony Blair. Ich zabiegi na razie jednak nie przynoszą żadnych efektów. Jest tam także nasz specjalny wysłannik. Od 8 rano czasu polskiego izraelska armia wstrzymała nalot na Gazę, bo rząd zaakceptował proponowany przez Egipt rozejm, ale Hamas nie zgodził się na porozumienie i dalej strzelał rakietami. Dlatego po 6 godzinach jednostronnego zawieszenia broni izraelski premier polecił wojsku wznowić nalot na Gazę. Izraelska armia twierdzi, że w czasie krótkiego 6-godzinnego rozejmu palestyńscy islamiści wystrzelili w kierunku Izraela około 50 rakiet. Atakowane były przede wszystkim miasta leżące przy granicy z Gazą, takie jak Ashkelon czy Ashdod. W ostatnich minutach izraelskie myśliwce dokonały już co najmniej 6 nalotów na pozycję Hamasu. Tymczasem izraelska telewizja Kanał 2, powołując się na źródła wojskowe, poinformowała, że Hamas stracił już prawie połowę zasobów swoich rakiet. Według stacji Hamas posiadał 9 tysięcy rakiet, ale 1000 wystrzelił na Izrael, a 3 tysiące zostały zniszczone w czasie izraelskich nalotów. Wojciech Cygielski, Polskie Radio Jerozolima. Nawet 10 lat więzienia grozi znanemu ginekologowi z Krakowa, profesor Józef K., szef oddziału endokrynologii ginekologicznej Szpitala Uniwersyteckiego, odpowie za branie łapówek od pacjentek. Lekarz przyznał się do części zarzutów. Dziś w prokuraturze usłyszał ich 19. Dwa zarzuty dotyczą poświadczenia nieprawdy w dokumentach, reszta przyjęcia łapówek. Zdaniem prokuratury lekarz przez ostatnie 10 lat przyjmował pieniądze od pacjentek. Możemy powiedzieć, że było to za tak zwane lepsze traktowanie tych pacjentek w czasie ich leczenia. Jak wyjaśnia prokurator Bogusława Marcinkowska, kobiety w zamian mogły liczyć na wcześniejsze terminy zabiegów, dokładniejsze badania czy lepszą opiekę. Józefka został już zawieszony w pełnieniu obowiązków kierownika oddziału, mówi dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego.